جوون 13-14 ساله است. مادرش نگاش کرد، پسر پیغمبر تنهاست. مادر جون اجازه میدی؟ بله. اومد آقا میخوام برم میدون. آقا فرمودن بابات شهید شده، مادر داغدار شده. اون مامانم میگه برو، او اگه مادر گفته برو. جوون 13 ساله اومد. میدونی من کیم؟ حسین و امیری و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، علی و فاطمتون والده و هل تعلمون له من نذیر، له طلعتون مثل شمس الضحا، له قرتون مثل بدر منیر. یه جوون 13 ساله میگه میدونی آقای من کیه؟ آقام حسینه. جوان آی برادر آی خواهر، بیا امروز آبایی امام زمان رو قبول کن، بیا نوکر امام زمان بشو، بیا بگو من افتخار می کنم مولایم حجت ابن الحسن، عهد می بندم دیگه گناه نکنم. سر جوون رو بریدن. مادر جلو خیمه واسطه بود نگاه می کرد، پرد کردن به طرف مادر. مادر سر و برداشت نگاهی کرد، پرد کرد به طرف دشمن، گفت سری را که در راه خدا داده ایم پس نمی گیریم. عمود خیمه رو برداشت، اومد میدون، شروع کرد جنگیدن. این اشعار رو خوند: انا عجوز و سیدی ضعیفه، خافیتون والیتون نحیفه، از ربکم به ضربتن انیفه، دون بنی فاطمتن شریفه. انا عجوز و سیدی ضعیفه، من یه پیر زن آقامم ضعیفم هستم، خاویتون بالیتون نهیبه، فرسوده شدم دیگه، پیر شدم دیگه، توانی ندارم، ولی با همین پیریم از رو بکن به ضربتن عفیفه، یک ضربه سنگینی به شما ها بزنم. چه ضربه ای از این سنگین تر؟ بعد از 14 دم شما میگی جانم به فدایت ام بحر. عجب ضربه ای به دشمن زدی، از رو بکن به ضربتن عفیفه، دونه بنی فاطمته شریفه، برای نسل فاطمه عزیز من کنیز حسین میام میدان. عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، یکی از پسرای جناب مسلم عبدالله، خواهرزاده امام حسین هم هست. یکی از خواهران امام حسین غیر از مادر حضرت زهرا همسر عبدالله ابن مسلمه. پدر شهید شده، دو تا برادرها اسیر کوفه، اینا بالا شمشیر برداشته، جوان برای دینش ببین چه میکنه، ببین برای حمایت دینش چی میکنه. الیوم الغا مسلمن و هو ابی، امروز بابامو ملاقات میکنم، یعنی حالا شهید میشم میرم پیش باباش و هو ابی، او بابای منه. و فتیتن بادو علی دین النبی، و اون جوان مردانی که برای دین نبی کشته شدن منم میرم پیششون. لیسو به قوم عرفو بالکذبی، نه اون مردم دروغگو، مردم حق باز دنیا دوست، لکن خیارون و کرام و نسبی، اون مردم ارزنده بزرگواری که حسب و نسبشون عالیست، من هاشم من سادات و اهل الحسبی، از بنی هاشم که حسبشون خیلی بالاست. جعفر ابن عقیل، جعفر برادر حضرت مسلم پسر جناب عقیل، اومد میدان. انا الغلام العبتهی الطالبی من معشر فی هاشم و غالبی، و نحن حدا سادت الزوائبی، هازا حسین اطیب العطائبی من عطرت البر تقی العاقبی. میگه من یه غلام عبتهی طالبی هم، از آل ابی طالب من یه غلام هم، در مقابل با آل ابی طالب، عقیل پسر ابی طالب، علی هم پسر ابی طالب، حسین پسر علیه، من پسر مسلمم، مسلم پسر عقیل، عقیل پسر ابی طالب، من یک غلام از اینا هستم، یه جوون از اینا. من معشر فی هاشم و غالبی، ما از اون خانواده هاشم و جدش غالب، و نحن حقا سادت و زوائبی، ما در میان بشریت مثل این موهایی که زلفاش درخشنده است، ما تو بشریت درخشنده ایم، ما تو بشریت کاکل درخشنده بشریت آل ابی طالب است، و در این کاکل درخشنده بشریت حالا آزا حسینون اطیب العطائبی، و این حسین پاکترین پاکیزه هاشون هست، من عطرت البر تقی العاقبی، و از عطرت پیغمبر پاک و زاهد.